هم يستغفر الله، استغفر لكم زيادة بہتر ذکر کون سا. شیخ الاسلام نے جواب دیا، اگر آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوں جو میلے کچیلے ہوں اور ان میں تعفن ہو اور بدبودار ہوں، تو ان کپڑوں کو کیا لگاؤ گے، خوشبو یا صابن؟ صابن لگانے سے وہ کپڑے اجلے ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، خوشبودار ہو جائیں گے، اور خوشبو لگاؤ گے تو وہ بیکار جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلے استغفار کی ضرورت ہے. اگر اندر کوئی محل کچیل ہے، کسی قسم کی سیاہی ہے، پہلے اس سیاہی کو دھونا اور اس محل کچیل کو صاف کرنا ضروری ہے، جس کے لیے استغفار بمنزلہ صابن ہے. جیسے صابن سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح استغفار سے جو انسان کا اندر ہے، اس کا باطن ہے، اور اس کی جو سیاہی وہ دھل جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کی ہے، اذا اذنب ابن آدم نقطت فی قلبہ نقطت سودا، جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. گناہ سے انسان کا اندر سیاہ ہوتا ہے. ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، دو گناہ کیا، دو نقطے لگ گئے. تو گناہوں کی کثرت جو ہے وہ انسان کے باطن کو سیاہ کر دیتی ہے. تو ایسے باطن کو اجلا کرنے کے لیے سب سے پہلے استغفار کی ضرورت ہے، جو صابن کا کام کرے گا اور انسان کے باطن کو دھوئے گا. اور اگر انسان استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کے باطن کو پہلے سے زیادہ اجلا کر دے. ان تاب و استغفر ثقل قلبہ، اگر بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اس کے دل کو اور پالش کر کے اجلا کر دیا جاتا ہے، زیادہ چمکدار بنا دیا جاتا ہے. استغفار کا فائدہ ہے. ماہ صیام شروع ہو چکا ہے اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ. ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا گناہوں سے کیا تعلق ہے. گناہوں کی چار صورت ہے. ایک وہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں، دوسرے وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، تیسرے وہ گناہ جو آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، اور چوتھے وہ گناہ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہوں کی تمام صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سچی توبہ کرو. جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے، وہ ذات آپ کی سوچ کو، آپ کے دل کے افکار اور خیالات کو جانتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کی کیا نیت ہے، اس کے اندر کیا سمایا ہوا ہے. استغفار جو ہے یہ ایک ایسا مشن ہے، اس کو مشن بنا کر اس سے محبت کرو. کثرت سے استغفار، توبہ لعبد وجد فی صحیفتی یوم القیامۃ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت کے وعدے ہیں کہ جب قیامت کے اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار، ہر ورقے پر استغفار، بار بار کا استغفار. یہ بندہ اللہ کو خوش کر دے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور جانتا تھا اس گناہ کو رب تعالیٰ ہی معاف کر سکتا اور کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو مجھ سے استغفار کرتا رہا تو اللہ اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا. تو کثرت استغفار. ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی علیہ السلام نے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے تین چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ الصلوات الخمس ما بینہن والجمعۃ للجمعۃ ورمضان لرمضان مکفرات لما بینہن. اذا اجتنبت القبائل, یا مجد ہونے والے قبائل, جو پانچ نمازیں ہیں, ہر دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے, اس وقفے کے گناہوں کا وہ دو نمازیں کفارہ بن جائیں. آپ نے ظہر پڑھی ہے اور آگے عصر پڑھیں گے, تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوں گے, یہ دو نمازیں گناہوں کا کفارہ بن جائیں. والجمعۃ للجمعہ, آپ نے جمعہ پڑھا, اگلے جمعے کی ادائیگی تک جو بیچ کے پورے ہفتے کے گناہ ہیں, یہ دو جمعے جو آپ نے ادا کیے وہ پورے ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. رمضان جو رمضان اور اس رمضان سے اگلے رمضان جو بیچ کے پورے سال کے گناہ ہیں, یہ دو رمضان کے مہینے ان تمام بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ایک شرط, اذا اجتنبت القبائل, اگر آپ نے بڑے گناہوں سے بچاؤ اور اجتناب اختیار کر لیا, تو باقی گناہ جو ہیں ان اعمال سے بخشے جائیں گے. مانا گناہوں کے بخشش کے بہت سے اسباب ہیں. ایک سبب توبہ ہے, ایک سبب یہ تین جو اعمال صالحہ ہیں, ایک نماز سے اگلی نماز تھی, ایک جمعے سے اگلے جمعے تھے, اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تھے. یعنی دو نمازوں کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ, اور دو جمعوں کے بیچ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ, اور دو رمضان کے مہینوں کے بیچ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت. ہاں, بنیادی بات آپ جانتے ہی ہیں, یہ نمازیں سرسری نہ ہوں اور نہ ہی خلاف سنت ہوں. آخر یہ اتنا عظیم اجر کہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے, تو ضروری کہ نمازیں بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ معمولی چیز نہیں. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کچھ لوگ 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتا. یہ نمازیں کیا کفارہ بنیں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی, فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, دوبارہ نماز پڑھی, یہ نماز ہوئی نہیں, دوبارہ جا کر پڑھا. یہ نماز کیا کفارہ بنے؟ حذیفہ بن یمان نبی علیہ السلام کے صحابی رازدان صاحب, ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بڑی عمر کا تھا, پوچھا منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ, یہ جو نماز ابھی آپ نے پڑھی یہ کب سے پڑھ رہے اور ایسی نماز پڑھ رہے؟ کہا کہ ہاں, میں تو 40 سال کا نمازی. فرمایا کہ ماں صلی, تو تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. یہ نمازیں گناہوں کا کفارہ بنیں گی جو خود کھڑی ہونے کے قابل ہیں, جو خود بالکل مردہ گری ہوئی ہے, بالکل ایک روح کے بغیر ڈھانچہ, کوئی جس کی قدر و قیمت نہیں. نماز کی جو حیات ہے, زندگی ہے, نماز کی جو رونق ہے, وہ نبی علیہ السلام کی سنت. ابھی آپ نے تراویح میں کیا سنا کہ فَإِذَا عَمِلْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا, نمازوں کی حفاظت کرو, بطور خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور اگر خوف ہو تو جیسے چاہو نماز پڑھ. خوف سے مراد یہ کہ اس سے میدان جنگ میں دشمن آپ کا تعاقب کر رہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے, اسی دوران نماز آپ نے محسوس کی وقت ضائع ہو رہا ہے اور وقت جانے والا ہے, تو بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لیں, وقت نہیں چھوڑ دیں. کوئی درندہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے گا, بھاگتے بھاگتے پڑھ لیں. سیلاب کا پانی آپ کا پیچھا کر دے اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نکل سکتا ہے تو بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ، خوف کا کیسے چاہو پڑھ، اللہ کا یہ نام ایسا نہیں، یہاں یہ فرض نہیں کہ تم رکو ٹھہرو اور نماز پڑھو، چاہے درندہ تمہیں کھا جائے چاہے سیلاب میں تم ڈوب جاؤ، نہیں، اللہ کا انعام، چلتے چلتے پڑھ لو، دوڑتے دوڑتے پڑھ لو، یہ انعام اللہ کا ہے. لیکن فإذا أمنتم، اگر خوف ختم ہو گیا اور اب امن میں آ گئے، کوئی خوف نہیں، نہ کسی درندے کا، نہ کسی سیلاب کا، نہ کسی دشمن کا، بالکل آپ بے خوف ہو گئے، اب اپنی مرضی کی پڑھو گے؟ نہیں، وہ انعام تھا جو آپ نے قبول کر لیا. اب فذکر اللہ کما علمکم، اب ضروری ہے کہ آپ بالکل ویسی نماز پڑھیں جیسی اللہ نے آپ کو سکھائی. اللہ نے کہاں سکھائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے، صلوا کما رأیتموني أصلي، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دے. تو یہ نماز اگر پڑھو گے سنت کے مطابق، نماز کے اندر اس کی روح ہو، اس کی حیات کے اسباب ہو، وہ نماز یقیناً خود کھڑی ہوگی اپنے قدموں پر اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے. یعنی دو نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہیں، دو گھنٹے کے، تین گھنٹے کے، آٹھ گھنٹے کے، یہ دو نمازیں جو سنت کے مطابق وہ اخلاص کے ساتھ آپ نے ادا کر لی تو بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ روزانہ آپ کو حاصل ہو رہی. پانچ نمازیں فرض ہیں، روزانہ آپ پڑھتے ہیں، یہ چیز آپ کے ذہن میں اور آپ کی نیت میں ہو اور آپ خوب نماز کو پڑھیں، اس کا حق ادا کرتے ہوئے سنت رسول کی معرفت کے ساتھ، تو بیچ کے سارے گناہ بخش دیں، یہ نمازیں ان کا کفارہ بن جائیں. یہ صرف دو جمعے، یعنی ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ. ہاں شرط یہی ہے کہ آپ جمعہ پڑھیں بالکل شرعی حدود کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، نہ آپ کی مرضی ہو، نہ آپ کے ابا اجداد کی مرضی ہو، اور نہ باپ دادا کی باتیں ہو، صرف دین کی باتیں. قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کی کیا ہدایات ہیں، اور اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات سے جمعہ خالی ہو وہ تو ایک ڈھانچہ ہے بغیر روح کے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اور کوئی اس کا مقام نہیں ہے، اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو گناہوں کا کفارہ کہاں بنے گا؟ ہفتے بھر کے گناہوں کی بخشش ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی یہ نعمت اور دولت ہے. ہفتے بھر نبی رضوان کی حدیث میں ایک تفصیل وارد ہے، ایک بندہ اگر جلدی گھر سے نکلے جمعے کے لیے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے اور کسی سے کوئی بات نہ کرے، خطبہ سنے اور پھر نماز قائم و نماز ادا کر لے اور پھر خاموشی سے گھر کو لوٹ جائے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے ایک ہفتے کے اور تین دن اور، وہی دس دن، یعنی تین دن مزید جمعے سے جمعے تک اور تین دن مزید اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، خاموشی سے خاموشی سے چلے گی. اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، بعض اوقات جمعے میں بڑا اجتہام ہوتا ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور کوئی بات آپ نے دیکھ لی امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، کسی اور کی جو قابل اعتراض، تو آپ نے شور کر دیا. شور کرنے کا مقام نہیں، یہ فتنہ بن سکتا ہے، کسی بھی غلطی کو اس کو ذکر کرنے کے اور بھی طریقے، یعنی خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے، خاموشی سے لوٹو. دس دن کے گناہوں کا کفارہ اور رمضان سے رمضان تک پورے سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن شرط وہی ہے، روزہ بالکل شرعی حدود کے مطابق، کوئی اس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہی اخلاص ہو. اور روزے کا آغاز اور اس کا اختتام نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو اور خوب سنت کی پیروی کریں. اللہ کے پیغمبر کو روزہ کیسے گزرتا ہے اس کو اپنائیں، کثرت سے ذکر. روزہ اس کو ایک لباس سے تشبیہ دی گئی، غیبتیں کرو گے، نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے، کانوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو سمجھو کہ اس لباس میں سوراخ ہوتے جائیں، اور وہ سوراخ جب ہو گئے اگر کوئی چیز ملے گی بھی آپ کو تو ٹھہر نہیں سکے گی، سب برباد اور ضائع، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، کانوں کی حفاظت کے ساتھ. نبی رحمان کی حدیث ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، سر کا اور سر کے سارے اعضاء. سر میں کیا ہے؟ زبان ہے، آپ کا منہ ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں. تو آنکھوں کا روزہ اور زبان کا روزہ، آپ کے منہ کا روزہ، آپ کے کانوں کا روزہ، ہر چیز روزہ رکھیں، جسم کے سارے اعضاء روزہ رکھیں. اور اخلاص کی حفاظت، اخلاص کو ضائع نہ ہونے دیں، اخلاص کو برباد نہ ہونے دیں. رمضان کے مہینے کو ہم نے بعض منفی مقاصد کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. خوب پارٹیاں ہوتی ہیں جناب، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس میں یعنی اختلاط بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے جو ایک گند اس ملک میں وہ میڈیا رات بھر آپ کو لے کے بیٹھے ہوئے مختلف منفی پروگراموں، اور جناب اس میں طرح طرح کی باتیں، موسیقی بھی چل رہی ہے، مردوں عورتوں کے خلاف بھی ہو رہے ہیں، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، بعض دینی بھی ہوتے ہیں، مگر یہ موقع تھوڑی، دینی سوالات کا بھی یہ موقع نہیں ہے. یہ راتیں خلوت کی راتیں، کثرت سے قرآن پڑھو، نزول قرآن کی راتیں، قرآن کا حق ادا کرو، قرآن پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے جائز کے وقت کو برباد کرے، ضائع کرے. اور دھیان صرف اسی طرف ہو کہ رات پکوڑے بنیں گے، سموسے بنیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ روزے کی مقاصد تھوڑی. روزے کے مقاصد میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کو کماؤ، اخلاص پر مبنی اپنا یہ عمل کرو، روزے کا شمع داری کرو. مطلب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ نے کل سنی تھی کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف ملتی اور کچھ نہیں ملتا، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے صرف شمع داری کی تکلیف ملتی، آدھی رات ہونے والی اور آپ جاگ رہے ہیں، آدھی رات تک آپ کا جاگ رہے شب داری، یہ تکلیف اجر کوئی نہیں، ثواب کوئی نہیں. یہ ماہ سیام آتا ہے ہماری زندگیوں میں ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کی. صحیح بخاری کے حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان، من صام رمضان ایمان احتساب ہے وہ پھر الحو مات قدم ضمے، کہ بندہ رمضان کے روزے رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کا معنی سچے عقیدے کی بنیاد، توحید کی بنیاد، توحید میں خلل نہ ہو، کسی قسم میں شرک نہ ہو، ایک ذرے کے برابر شرک کی آمیزش نہ ہو، توحید کی بنیاد ہو، ایمان ہو اور احتساب. احتساب کا معنی وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ سے اجر لینے کے لیے ہو، یہ احتساب ہو، یہ کام اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ سے لینا ہے. ان دو نیتوں اور دو بنیادوں پر روزہ رکھے گا تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. اور رات کا قیام، یہ تراویح، اس میں بھی دو شرطیں، ایمان ان کا احتساب، ایمان قائم ہو، سچا عقیدہ قائم ہو، توحید قائم ہو، اور ساست احتساب ہو، اللہ سے اس کا اجر لے، دنیا سے نہیں، دنیا کی تعریفیں نہیں، دنیا کی واہ واہ نہیں، صرف اللہ سے. تو پھر یہ رات کا قیام بھی سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ حدیث ہم نے جو سنائی صحیح مسلم کے حوالے سے بڑی قابل ہو، اس نے ایک شرط کیا، اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ کہ بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہ نہ ہو، اور اگر بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں بخشے جائیں. ان اعمال سے، نمازوں سے، جمعوں سے، رمضان کے مہینوں سے، وہ نہیں بخشے جائیں، چھوٹے گناہ باغ ہو جائیں. بڑے گناہوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا کریں؟ دین کی وسعت اور رحمت، ان کی بخشش اور آسان، وہی چیز تو وہی رضا ہے تو نسو ہے، اور ندامت کے دو آنسو ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ ہو، استغفار ہو، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو خوشی بندے کے استغفار سے ہوتی ہے، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ سے ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے، یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ بندے جنہوں نے دن کے اجالے میں گناہ کیے ہوں رات کو میرے پاس آ جائیں، میں ہاتھ پھیلا کر ان کا منتظر ہوں. اپنے ہاتھ آپ کب پھیلاتے ہیں؟ آپ کا پیارا بیٹا ہو، پوتا پڑپوتا ہو اور آپ کی طرف آ رہا بڑی محبت سے، کس طرح باہیں پھیلا دیتے ہیں اپنے بچے کے استقبال کے لیے، اسے پکڑ کے سینے سے لگانے کے لیے؟ یہ خوشی اور شوق کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی رات ہوتی ہے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا میرے پاس آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں، اس کا اظہار محبت. دن ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جو بندے رات کو گناہ کر چکے دن میں توبہ کر دوں، میں ان کو معاف کر دوں. تو ہاتھوں کا پھیلانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اس کے پیار کی علامت ہے. یقیناً جو بندے توبہ تو محسوس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہ بخشوانا چاہتے ہیں تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، گناہ بخشے گا بھی، وہ الغفور الودود، اور بخشنے کے بعد محبت بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا. یہ ماہ سیام جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، آج جب دوسری تراویح پڑی، پہلا روزہ ہم نے رکھا، تو توبہ اور استغفار کے ساتھ اس مہینے میں شامل ہو، داخل ہو، تاکہ توبہ اور استغفار سے یہ کالک اندر کی مٹ جائے. جب کالک مٹ جاتی ہے اور اندر کا باطن اجلا ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کا بڑا نفع ہوگا. اور پھر اذکار کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، ان کا اجر مرتب ہوتا جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو اللہ کا مہمان، بڑا مہنگا مہمان، اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. کثرت سے استغفار ہو، توبہ ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اکثر ہو دلّہ ذکر، جو اللہ کے زیادہ ذکر کے ساتھ ہے. جس روزے کو آپ اللہ کے ذکر سے بھر دیں وہ سب سے افضل روزہ ہے. چلتے پھرتے بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیٹتے بیٹھتے بھی ذکر ہو سکتا ہے. یقیناً یہ ذکر کے لمحات اور اوقات ہیں. اپنے روزوں کو آباد کر دیجیے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، بڑا ہی اجر و ثواب کا موجب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی شرعی آداب کے ساتھ یہ ماہ سیام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. بارک اللہ فیکم، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.